Mi-am dat seama că, dincolo de faptul că le par a aborda chestiuni concrete și de a trata realitatea ca pe una normală, în spatele, calmului, optimist și încrezător al acestora, se află și cresc felul de temeri de plină temeiată. De aceea, titlul comunicării mele doar exprimă o speranță și nu proclamă un succes în desfășurare. Se înțelege, desigur, că nu se cuvine să înșir într-o distinsă și de elită adunare ca aceasta, la ce bun filologi și filologie. Îngăduiți-mi doar să observ ce se petrece în situația în care acestea lipsesc, fără a scoate la în evidență greșeli, ci doar încercând să arăt posibilități. Filologia, știm cu toții, nu este o știință care își servește sieși. Și este o metodă și un instrument care răspunde unor nevoi proprii, oricărei prelucrări primare a unui text, care oferă certitudini indispensabile și de bază lingvisticii, literaturii, altor domenii, interesate exclusiv de conținutul textului și care, în acest fel, au să baza pe text. Caracterul astfel specializat al filologiei reiese clar și din faptul că, indiferent de tipul de prelucrare a textului sau de tipul de travaliu la care este supus ulterior textul, cercetătorii nefilologi care se împinete a edita un text, doar din pură întâmplare își vor procura singurul textul altul. Poate cuvinte, numai filologul, în urma unui travaliu specific și prin intermediul filologiei ca metodă și ca instrument, este în măsură să prelucreze și să ofere un text de încredere și valid pentru studiu și analiză. Nesocotirea principiilor și tehnicilor filologiei, neînțelegerea necesității ca filologul să fie primul care atinge textul ce trebuie pregătit pentru analizele operate ulterior cu instrumentele altor domenii, constituie arte dezastroase prin curse cinții și care presemne că decurg din propensiunile de simplificare care încep să apară sau din lipsa dimensiunii diacronice. Îndoiesc că instrumentele au valoare în măsura în care își îndeplinesc menirea. De aceea, din vreme în vreme, devine imperioasă preocuparea față de instrumentele pe care le folosim. Amintele ele pot pieri, însuși întregul pe care le servesc, având la suferit, ca să nu spun mai mult. Sunt câțiva ani de când a apărut o ediție la istoria eroglifică, câțiva de relativ, pot să spun că a apărut în secolul trecut sau în mileniul trecut, o ediție care operează un transfer lingvistic al textului dinspre limba lui Cantemir către limba contemporană cumă. Este ceva ce se practică în alte culturi. Shakespeare, Dante, Rabelais, fiind livrați astfel cititorilor respectivelor culturi. Chiar cu precedentele amintite, putem sau nu să fim de acord cu un astfel de procedeu, dar nu acest lucru importă deocamdată. M-aș concentra nu asupra o revoluție care par inevitabile, ci asupra acelora pe care mintea umană le poate înrăuri și potărnici. Lucrurile stând astfel, problema este următoare. Dacă există o astfel de nevoie, precum și colegii dispuși să o împlinească, oare cum se întocmește cu astfel de ediție de text și care este calea de urmă? Nu este firesc să apară criterii pentru aspecte nereglementate, mai ales atunci când este previzibil ca înțepinderi de acest tip să apară. Pentru întocmirea unor criterii teoretice, este mereu calea directă și practică cea mai potrivită? De regulă, în toate domeniile sociale, grupurile plasate în poziții superioare tind să se separe între celelalte sau să se retragă din calea acestora, atunci celelalte uzurpă teritoriile celor din tine. Acest tip de acțiune însă semnifică o retragere care nu este strategică, ci doar dezvăluie incapacitatea de a genera un compromis rezonabil și reconciliabil. În astfel de situații, cred, filologii sunt cei din tâi chemați spre a găsi soluții, conform cu principiile științei pe care o reprezintă, soluții pe care apoi să le aplice. Iar soluțiile cele mai bune, socot, iarăși, apar mai ales în urma consultărilor, a creierii unui circuit închis de idei și mai puțin din găsenițe individuale. Ajuns în acest punct, probabil că e posibil ca răspunsurile pe care mi le vom da să ofere cu transparență și răspuns la prima întrebare, dacă astfel de ediții sunt sau nu termice, unei plăcuturi. Ceea ce constituie un soi de lege, de țel călăuzitor pentru filologi, este integritatea textului. De unde nevoia de simțit aproape organic pentru acuratețea ediției, a unei ediții dotate cu toate instrumentele necesare, pentru a oferi o bază sănătoasă, pe înțelegerea textului, dar și pentru oricare cercetare ar urma după aceea. Desigur că nu toate categoriile de cercetători resimt aceleași nevoi și cu aceeași acuitate. Datorită obiectului lor de studiu, care imprimă nevoi specifice, lingviștii, fie sincroniști, fie diacroniști, sunt cei mai sensibili la text, deoarece ei privesc cu precădere nivelul formal și de conținut al planului lingvistic, adică la primele sau primul nivel al unui text. Întrucât sunt beneficiarii unui prim, beneficiarii prim, deoarece sunt cei mai implicați pentru un asemenea travaliu și deoarece analizele cele mai bune sunt cele directe. Și cei mai sensibili totodată beneficiari, deoarece este vorba despre nivelul lingvistic al textului, lingvistul se confundă adesea cu filologul. Majoritatea categoriilor de cercetători, însă, istorici, critici, istorici literari, teoreticieni ai literaturii, istorici ai culturii, traducologi, teologi, filozofi, juriști, se interesează de conținutul conceptual sau de formele prin care acesta a trăit în epoca respectivă, conform cu nevoile domeniilor pe care le servesc. Majoritatea acestora, de asemenea, poate uita adesea obținerea unui text de calitate, decurge din satisfacerea unor cerințe care nu îi privesc în mod direct, dar care, în mod absolut sigur, le influențează definitoriu procesul pe care au analizat. Exegeți, hermeneuți, de tot felul, interpreți din domeniile mai subamintite, fiind să neglijeze nivelul strict lingvistic, lucru care întotdeauna poartă cu sine de servicii. Și bine, poziție tipică este un instrument de lucru, că de calitatea instrumentului depinde calitatea rezultatelor, ce depinde utilizarea acelui instrument, și că, precum ediția critică este bază pentru orice cercetare ulterioară, nivelul lingvistic este baza care asigură premisele optime de existență și funcționare pentru orice ediție. Este bine cunoscut cazul textului biblic, care având diferențe de la o ediție la alta, dar și în greșeli. Cum este firesc, unele din acestea își au originea în textele luate ca bază, îndepărtate în timp și diferențiate între ele, fie diferențe, fie greșeli, având o natură ce poate fi asocotită obiectivă sau aproape imposibil de evitat. Altele însă sunt, altele dintre aceste greșeli și diferențe sunt numeroase și diferențiază edițiile apărute de-a lungul timpului. Ele se datorează corupției, neînțelegerii textului și interpretărilor acumulate în timp. Dacă facem niște calcule destul de complexe, aparent cel puțin, vom observa că în edițiile Bibliei din primul mileniu, să spunem, apar fel de fel de greșeli, de diferențe, de incertitudini. Dacă ne uităm la edițiile din cel de-al doilea mileniu, când ne-am așteptat ca aceste lucruri să fie editate datorită faptului că travaliul primului mileniu ar fi trebuit să servească sau să ofere niște puncte de repers, să ofere niște certitudini, vom vedea că tendința, de fapt, este de a crede ca numărul de greșeli să crească. Ea este ponderată doar de faptul că în cel de-al doilea mileniu s-au folosit de regulă mai multe ediții ca surse și s-au putut face fel de fel de comparații care au, spuneam, au scăzut nivelul de așteptat de greșeli. Diferențele acestea ne arată că trebuie să fi existat, să fi produs intervenția unui fapt. În primul mileniu, dacă ne uităm, filologii erau teologi sau teologii erau filologi. Erau teofilologi. Ulterior, cei doi s-au, această persoană s-a scindat în două și au apărut filologii și teologii. Și ceea ce au adus cu sine teologii au fost traducerile exegetice, hermeneutice. Lingvistul și filologul este foarte atent la text și încearcă să-l redea pe acestea, uneori știm bine, pot să apară de aici anumite elemente de rigiditate, dar el nu se îndepărtează de limitele pe care limba îi le permite. În vremea ce celălalt are alte mize, este mai puțin important ce îi permite limba, este mai important care sunt mizele sale. Și de aceea el investește, introduce în acele elemente de limbă care apar în text, fel de fel de sensuri și de valori. Nu vreau să le iau aici, probabil că toată lumea cunoaște exemplul cu pomul vieții și copacul vieții, în textul grecesc apare psilon, care este tradus în două feluri și de aici, traducerile exegetice, văd acolo pomul din rai, cel pe care era să fie sacrificat Esau, apoi cel pe care a fost răstignit Iisus și așa mai departe. În felul acesta, Biblia, când ajunge la capăt, sau când începe a fi scrisă, ea este deja cunoscută de autor ce se întâmplă în Apocalipsă, de la primul rând al Genezei. Dincolo de faptul că lucrul acesta poate să fie văzut astfel, poate să fie acceptat, filologul nu își poate permite să meargă. De ce? Pentru că el are nevoie de certitudini științifice. El poate să accepte ce se află în afara acelor limite, dar nu poate să accepte că cineva care se adună în afara acelor limite face știință. Textul constituie pentru filolog solul cel mai autentic și cel mai rodnic, singurul care permite lingvistului să-și conceapă și elaboreze analizele în toată exhaustivitatea, cu observația asupra nivelelor lingvistic, stilistic, retoric, din perspectivă traductologică, sociolingvistică, după caz, sau din orice altă perspectivă. El se poate supune apoi vădioaselor analize ale criticului literar, care îl încearcă din punctul de perspective, extrăgând din acesta toate sensurile acolo existente și care merită a fi aduse la lume. Criticul literar va hotărâ cu discernământul care îl caracterizează, dacă la Grigore Ureche sau la Nicolae Iorga avem a face cu texte ce conțin literatură. Dacă în cronica lui Miron Costin avem și literatură și dacă dată de departe sau de aproape este aceasta de ceea ce se întâmplă în Țiganiada lui Ion Dugaileanu. Mai întâi însă, trebuie să fi culcat aina filologului spre a cerceta acele texte cu instrumentele acelei ipostaze. Celălalt beneficiar ai textului îl vor putea analiza din perspectivele propriilor științe și domenii, ajungând la rezultate care au o bază de plecare corectă și solidă edificată. Poate acestea se pretec doar dacă textul este corect prelucrat de către filolog, care, firește, poate fi și critic sau și istoric literar. De aceea, editarea textului trebuie făcută de către filolog și de aceea este bine ca lingvistul și criticul literar să fie și filologi. Așa. Pasaza dat o afirmație și a spune că cel care nu este filolog și vrea să stabilească un text, nu este de interior și, în consecință, nici textul său va fi de interior. Nu putem cere același lucru celorlalte categorii de cercetători din afara domeniului filologic. În ceea ce îi privește pe aceștia însă, nici nu putem spera că înțelepți și răbdători, în lipsa cunoștințelor de filologie, se vor abține de la antropie fizic, așteptând ca filologii să-și îndeplinească îndatoririle. Putem doar crede că vor observa ușor superioritatea unei ediții profesioniste față de cele lipsite de acest atribut fundamental. Acum vreo 100 de ani, pomenind de nevoia de filologie și de plângând lipsa filologilor, se explică Pușcariu constatat că în România sunt prea puțin filologi. Spunea el, cam unul la un milion de locuitori. Nu pot ști câți filologi autentici există astăzi, dar știu că de existența lor depinde nu doar calitatea activităților mai susținute, ci și continuitatea unui domeniu atât de important. Mai mult decât alte domenii, celălalt filologii are obiceiul darwinistic de a-și selecta slujitorii. Conform aceleiași filozofii și acelor orașe principii. Însă, la acest proces al selecției concură atât date ce țin de fundamentele pregătirii individului, cât și cele conferite de adaosul mediului său, sau în termen de biologie, atât genotipul cât și fenotipul. tineri având o anumită pregătire filologică și cu potențial ridicat de dezvoltare, în direcția cerințelor impuse de această știință, vor fi aleși. Pentru că acest lucru să se petreacă, însă este nevoie și de fruta tască. Există tască care sunt astfel doar în lucru. La ea și există un istoric, având și studii de filologie, și care a publicat multe ediții de text, ne uitând că travaliul pe care îl face, își putea permite pentru că referent avea studii, are studii de filologie, nu este util doar istoricilor, interesate existențe respectivelor documente, ci și istoricilor lui, lingviștilor, interesați de limba acestei. În acest motiv, respectivele ediții, care totalizează câteva zeci de volume, constituie instrumente cât se poate de utile pentru lingviști, istorici, istorici ai culturii, dreptului și alte categorii de cercetători, fiind dotate cu acuratețe și fiind de încet. Neavând elevi doar puțin colaboratori, profesorul Ioan Caprof, care este vorba, poate fi un model prin însăși edițiile sale, care pot fi studiate și sub acest aspect. Alți de astăzi sunt astfel atât prin opera lor, cât și prin școala pe care o întemeiază, ale cărei principii le afirmă explicit și le demonstrează prin propria opera. Ion Gheții a creat o școală de calitate prin rezultatele directe, prin edițiile sale, prin valoarea elevilor și colaboratorilor pe care i-a înăduit și de succes prin forța cu care a depășit granițele inițiale, principii și instrumentele sale fiind respectate și folosite astăzi și la Cluj, Iași, Timișoara, am spus în ordine alfabetică, pentru a nu numi decât centrele de mare tradiție. Nu știu cum se pot îndepta lucrurile, astfel încât filologii se dețină cu adevărat monopolul oricăror travalii pregătitoare, iar filologia să fie asigurată în ceea ce privește numărul și calitatea celor care o fac. Personal, cred că doar propria strădanie neavăzută, plină de competență și aducătoare de rezultate de calitate, nu este suficient. Este ceea ce s-a făcut până acum. S-ar putea să fie nevoie să răspundem inițiatorilor acestei întâlniri prin disponibilitatea și decizia noastră de a încheia colaborări, de a îndruma pe cei mai bine și de a păstra de la această întâlnire mai mult decât o amintire, și anume o vie colaborare. S-ar putea să mai fie nevoie și de înțelegerea faptului că travaliul filologic este complex, nu doar prin datele concrete ale proceselor pe care le presupune și desfășoară, dar și prin implicațiile sale. Astfel încât filologul devine autoritatea supremă, custodele și garantul textului. Toate acestea deoarece, spre deosebire de altele, filologia nu este o știință care să devoreze materialul în scopul propriu, una care producează un material spre a pune la dispoziția altor, ea practică o metodă întemeiată pe anumite principii pe care iarăși o oferă acelor domenii, împreună cu un instrument de cercetare, analiză, cumpănită interpretare și verificare, așadar, travaliul filologic procură material de studiu valid, precum și calea de a opera în continuare cu acesta. Aceasta, cred, este perpetua responsabilitate a filologilor. Thank you very much.